radości i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na drogach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, szczególnie na wschodzie Polski. Unia Europejska, mimo sugestii m.in. Polski, nie nałoży na Rosję nowych sankcji. W Katowicach odbył się pogrzeb Erwina Sówki. Artystę pożegnał także premier. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Kierowcy w całym kraju powinni uważać na śliską nawierzchnię. Powodem silnych zjawisk pogodowych jest niż Lars, mający źródło w Skandynawii, ale działający na obszarze aż po Morze Czarne. Szczególnie intensywnych opadów śniegu tej nocy należy spodziewać się we wschodniej części Polski, mówi dyżurny synoptyk kraju Edyta Socha. Te najsilniejsze opady będą występowały na wschodzie naszego kraju. Na szczęście strefa opadów, które do tej pory były najsilniejsze na południowym wschodzie, czyli na Podkarpaciu, części Małopolski, na Lubelszczyźnie, ona bardzo powoli, ale przesuwa się na północ. Teraz już dotarła do Podlasia. Lokalnie może występować oblodzenie nawierzchni dróg. Śnieg był mokry, miejscami troszeczkę się podtopił. W nocy wszystko zamarznie, więc będzie bardzo ślisko. Z każdą chwilą będzie również wzrastała prędkość wiatru. Miejscami porywy wiatru osiągną 65 km na godzinę, co będzie powodowało, że wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro opady śniegu będą słabe, maksymalnie do 4 cm. Większe opady mogą się utrzymywać tylko na północno-wschodnich obszarach kraju. Nie będzie na razie unijnych sankcji wobec Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego oraz brutalne rozpędzenie sobotnich demonstracji w jego obronie i masowe zatrzymania. Mimo sugestii, m.in. Polski, uznano, że jest jeszcze za wcześnie. Polska uważa, że Unia w sprawie Rosji powinna działać w sposób zdecydowany. Tak mówił mi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Powiedziałem, że to jest czas, żeby poważnie myśleć o sankcjach. Natomiast dominujące głosy raczej ze wskazaniem, że należy podjąć tą problematykę po powrocie Josepa Borrella z Moskwy. Szef unijnej dyplomacji poleci w przyszłym tygodniu do Rosji. Josep Borrell powiedział, że ta wizyta będzie okazją, by przekazać negatywne stanowisko Unii wobec tego, co dzieje się w Rosji. Aresztowanie Nawalnego i rozpędzenie demonstracji poparcia dla niego jest całkowicie niedopuszczalne. Polska uważa, że przed wizytą w Rosji Josep Borrell powinien porozmawiać z nowym amerykańskim sekretarzem stanu, bo to wzmocniłoby jego pozycję. Powinien też odwiedzić najpierw Ukrainę czy Białoruś, by podkreślić solidarność Unii z tymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Włoszech w związku ze złagodzeniem restrykcji sanitarnych w kilku regionach prawie 1 000 000 uczniów wróciło dziś do szkół. Ponad połowa z nich to uczniowie szkół średnich w regionie Lombardii, najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa. Po przerwie świątecznej we Włoszech do szkół wrócili uczniowie podstawówek i gimnazjów. Dziś dołączyli do nich uczniowie liceów i techników w 5 regionach, m.in. w Lombardii i Kampanii. Na razie obowiązuje rotacyjny tryb nauczania. W ławkach zasiądzie połowa uczniów. Reszta w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w zajęciach poprzez połączenie internetowe. Niemniej oznacza to, że z blisko 8,5 miliona wszystkich włoskich uczniów szkół podstawowych i średnich 6 milionów, czyli 70%, bierze już bezpośredni udział w lekcjach. System zdalnego nauczania we wszystkich liceach nadal obowiązuje w 6 z 20 włoskich regionów, w tym w obu weneckich, na Sardynii i Sycylii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Katowicach odbył się pogrzeb Erwina Sówki. W ceremonii uczestniczyli bliscy i przyjaciele malarza oraz miłośnicy i kolekcjonerzy jego dzieł. Erwina Sówkę pożegnał także premier Mateusz Morawiecki. Są ludzie, którzy już za życia stają się legendą. I takim człowiekiem był właśnie pan Erwin Sówka. Rzeczywiście pan Erwin był wielkim mistrzem. Był i pozostanie z nami jako wielki mistrz, ponieważ potrafił tworzyć sztukę prostą, a zarazem głęboką. Erwin Sówka, malarz prymitywista, górnik, członek grupy janowskiej, spoczął na cmentarzu parafialnym w Katowicach, Janowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

było w roku 2013, kiedy na płycie Lost pojawił się wybrzmiały właśnie Trails, czyli utwór łączący dwa jakże odległe od siebie muzyczne światy. Odległość na pierwszy rzut oka spora, ale kiedy przyłożymy ucho, już taka duża nie jest. Wszystko za sprawą duńskiego producenta Andersa Trentmellera, który po sukcesach odnoszonych na polu syntetycznych dźwięków w roku 2013 postanowił przestawić zwrotnicę w swojej twórczości, nadając muzyce znacznie bardziej tradycyjny charakter. Utwór z trzeciej pełnometrażowej płyty Andersa jest niejako wskazówką tego wszystkiego, czym dziś chciałbym Państwa zainteresować. Istnieje bowiem wielu producentów, którzy kojarzeni są przede wszystkim z elektroniką, ale tu i ówdzie na różnych płytach odsłaniają swoje fascynacje, wplatając do, wydawałoby się, bezdusznej muzyki tworzonej przy pomocy, no rzecz jasna, komputerów, elementy rocka, heavy czy nawet thrash metalu. Jedną z takich osób jest wielki fan Metallica, który pod koniec lat 90. zaprosił do współpracy Jasona Newsteada. Efekt można usłyszeć na pierwszej płycie Uncle. Jego postać jednak kojarzy się przede wszystkim z solową działalnością i doskonałą umiejętnością wyszukiwania sampli, którymi w mozolnie preparowanych utworach raczy nas do dziś. Myślę o DJ-u Shadole i jego metalowych fascynacjach słyszanych m.in. na płycie The Less You Know, The Better. To przyznam, w pierwszym zetknięciu był dla mnie szok. Ale kiedy tylko przypomniałem sobie, że podobne stylistyczne zabiegi można było usłyszeć na debiutanckiej płycie Uncle, to zdziwienie ustąpiło i pozostał zachwyt. Z płyty, która sugeruje, że im mniej wiesz, tym lepiej, Border Crossing, czyli utwór wpisujący się w muzyczne samplowane wycinanki DJ-a Shadowa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim klasyczny utwór Lennona i McCartneya, ale w wersji zupełnie kogo innego. Jedna z tych postaci, no raczej nie dziwi, bo to Gary Clark Jr. Na większą uwagę, zwłaszcza w kontekście producentów muzyki elektronicznej, zasługuje tutaj Junkie XL, czyli producent owej reinterpretacji. Ten pan dziś kojarzy się przede wszystkim z muzyką filmową. W przeszłości jednak był jedną z czołowych postaci rozwijających na przykład angielski big beat. Ma również sporo osiągnięcia na polu breakbeatu czy progressive house'u. Ale to właśnie działalność filmowa najbardziej go teraz pochłania, zatem nie dziwi fakt, że jego wersja Come Together została stworzona na potrzeby filmu, obrazu zatytułowanego Justice League. We'll be right back. Come Together w interpretacji Garego Clarka Juniora i Junkiego XL. Reinterpretację można usłyszeć w filmie Justice League, ale ów cover tak bardzo przypadł do gustu publiczności, że postanowiono wydać go w dwóch wersjach na płycie winylowej. I tak strona A to ponad 3-minutowy kruciak do odnalezienia także w sieci, a wybrzmiała strona B zdaje się wciąż jest trudno uchwytna w internecie, zatem z tym większą przyjemnością ją dziś przywołałem. A wszystko przypomnę za sprawą stylistycznych przecięć łączących elektronikę z drapieżnym dźwiękiem gitary. Wracając jeszcze do samego winylu, to był on jedną z oficjalnych płyt święta Record Store Day. Zresztą kolejny utwór również przedstawię z analogowego dysku, wytłoczonego w 2010 roku przez wytwórnię Claremont 56. Brytyjska oficyna potowarzyszy nam przez najbliższe kilkanaście minut, a to z powodu zamiłowania jej włodarzy do dołączenia rytmu 4/4 z rzeczoną gitarą. Przed nami Bizon, czyli kolektyw, w którym udzielał się m.in. współtwórca Ken Holger Czukaj. With you. Subfiction to tytuł tego charakterystycznego nagrania stworzonego przez grupę, czy może bardziej precyzyjnie kolektyw. Kolektyw Bizon, działający sobie niezobowiązująco od co najmniej 11 lat. Ten utwór jest mocno związany z oficyną Claremont 56, czyli labelu założonym przez Paula Murphy'ego w roku 2007. Na łamach tego wydawnictwa ukazują się przede wszystkim winyle. Jeśli przyjrzymy się katalogowi, to już po chwili można poczuć sporo nawiązań do przeszłości. Dzieje się tak nie tylko z powodu nośnika, ale też stylistyki wyczuwalnej w muzyce. Ale to, co ujmuje mnie od momentu, kiedy zetknąłem się z Claremontem, no to fakt kontynuacji i rozwijania wielu pomysłów z przeszłości. Ta kontynuacja była chyba zresztą najważniejsza. Chodzi o pomysły wielkich zespołów i wielkich twórców. No bo czy nie zgodzą się Państwo ze mną, że utwór, który przed nami, nie smakuje tak jak twórczość Floydów? Thank you. LNG Psychedelic i Almunia jako przykład elektronicznej repetycji i kolejnego bohatera, właściwie bohaterki naszego dzisiejszego spotkania, czyli gitary elektrycznej. Warto jednak nadmienić, że w opisie płyty, z której pochodzi nagranie, nie znajdą Państwo dat sesji nagraniowej, ponieważ zarówno LNG Psychedelic, jak i pozostała część albumu New Moon powstała w procesie żmudnych producenckich zabiegów. Co daje również odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że jedna osoba grała na perkusjonaliach, gitarze i basie elektrycznym oraz klawiszach. Dla porządku jeszcze dodam, że Almunia to także zespół często wykorzystujący gramofony, używane i traktowane jako pełnoprawny instrument. Zespół ma na swoim koncie 2 pełnometrażowe albumy i niespełna 10 winylowych epek. A całość twórczości, zwłaszcza z analogu, smakuje wybornie. Anagram Margana. A w nim kierujemy się teraz w stronę Italii, a dokładnie w stronę Parmy, gdzie od końcówki pierwszej dekady XXI wieku działa sobie DJ-sko-producencki duet Mushrooms Project. Tworzą go Marco Lentano i Giorgio Ghiri. Panowie, zwłaszcza w trakcie koncertów, ale też w trakcie imprez klubowych, wyglądają bardzo charakterystycznie, ponieważ na scenie widać gramofony, CD-playery, komputery i rzecz jasna mikser oraz z boku gitarę elektryczną. Ich muzyka to połączenie żywego grania i odtwarzania, co w konsekwencji ląduje później na płytach winylowych. W ich dyskografii mamy 2 pełnometrażowe longplaye oraz szereg 12-calowych epek. Utwory Mushrooms Project pojawiają się także przy okazji kompilacji promujących włoską muzykę taneczną, jakże daleką stylistycznie od tego, co dziś modne, czyli Italo Disco. Nie, Italo Disco to absolutnie nie mój lot, choć może samo disco połączone z nurtem Space jest mi bliskie. Przed nami w każdym razie utwór It's Marco Lentano i Giorgio Ghiri. Niech zarządzi nami Mushrooms Project. Thank you. Polsce dosyć nieczęsto spotyka się tego typu eksperymenty w klubach, nad czym przyznam boleję, ale we Włoszech jak najbardziej tak. Kiedy minie pandemia, to polecam odwiedzić Parmę i poszukać klubowego występu Mushrooms Project. Szybkim ruchem palca po winylach wracamy teraz do Wielkiej Brytanii, gdzie od kilku lat zawrotną karierę w świecie elektroniki robi neurobiolog z wykształcenia i gentleman, który przywrócił światu słynne syntezatory Buchla. Samuel Shepard, bo o nim mowa, wybrał jednak drogę DJ-a, producenta, wydawcy, aż wreszcie lidera zespołu. Floating Points, bo o nim mowa, to także muzyk całymi garściami czerpiący ze wspaniałej tradycji lat 70. Słychać to m.in. na płycie Reflection Mojave Desert, albumie porównywanym przez brytyjską krytykę muzyczną do koncertu Floydów w Pompejach. Wiem, na pierwszy rzut ucha brzmi to dosyć przesadnie, ale kiedy posłuchamy muzyki, można się z tym poniekąd zgodzić. Do tego wszystkiego warto nadmienić, że to wszystko, co Państwo usłyszą, było nagrywane na setkę za pomocą mikrofonów parabolicznych. Sprawa wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy wspomnimy o tym, że muzykę nagrywano na kamiennej pustyni Mojave w Stanach Zjednoczonych. Zatem kunszt realizatora musiał tutaj ocierać się o ideę. Album w każdym razie składa się z winylu i płyty DVD. Na analogu znajdujemy 5 utworów, w tym Kelso Dunes, którym mówię dziś Państwu do usłyszenia i jednocześnie zapraszam na nocne spotkanie w audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Początek ze środy na czwartek, tuż po północy. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.